Gusto kita na mapasakit kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi, hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagalit, gawin natin lagi na kung nating sandali. Gusto kita na mapasakit kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi, hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagalit, gawin nating lagi na kung nating sandali. Magkadantayang ating paa habang ikaw ay nakatalikod. Ubos enerhiya nating dalawa. Alam kong di mo kaya na malimot. Madilim ang kwarto parang disco. Naaaninig lang ang iyong anino. Kamay ko'y nilibot ang iyong katawan na para bang ikay nagpapahilot. Kasama sa kama, dati kong pinapantasya. Yeah, bakante na lote, sinamantalang pumarada. Meron ba nagmamayari ng iyong damdamin kung ganun di bale? Ako'y aamin ha, ikaw lang ang pipili kisa sa kanila. Dito ka ng dalian lang, handa kong manatili. Ibigay buong sarili sa iyo. Dito pa ng dalian na hayaan ka pumili, isipin na maigi. Kasi gusto kita na mapasakit kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi, hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagalit, gawin nating lagi na kung nating sandali. Gusto kita na mapasakit kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi, hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagalit, gawin nating lagi na kung nating sandali. Di ko inasahan na sa'yo rin pala akong mauhulog. Turo ko na puso, iyong pinulot kahit mabubog. Sabihin mo ng iba, ako'y ahas lang. Pakialam sa'yo lang po kulupo. Bahan ng pag-ibig, lipas na sa ulo. Di na makatukod, tayo'y nalulunod na. Silidin mausok ka, aking medisina sa'yo nakaturok. Lalawayan ng bawat parte mo habang katabi. At baka mausok pa, alam ko namang kasalanan. Na ipanalangin, ikay mapasakin. Di totoo na mas madali ka na mahuli kapag nakatali. Subalit, dito pa ng dalian lang, handa kong manatili. Ibigay buong sarili sa iyo. Dito pa ng dalian lang, hayaan ka pumili, isipin na maigi. Kasi gusto kita na mapasakit kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi, hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagalit, gawin nating lagi na kung nating sandali. Gusto kita na mapasakit kahit na malik at tabi ka ng matagal. At di lang ngayong gabi, hiling ko sana'y matupad. Ako'y di na mapagalit, gawin nating lagi na kung nating sandali. Whoa.